Але бес все яшчэ сядзеў ім. «Як жа не паляк», — сказаў ён. «Хрысцілі цябе ў касцёле? Веравызнанне ты рымскага? Ну і што?» — цяжка рухаючы сківіцамі, сказаў Кастусь. «Прашу прабачэння, заўтра я ахрышчу вас у касцёле, і вы не станеце з гэтай прычыны палякам, а я перайду ў магаметанства і не стану туркам. Будзе беларус магаметанскага веравызнання і беларус веравызнання каталіцкага». «Не дрэнна для пачатку», — сказаў дзед. «І для канца не дрэнна. Тым больш, што ваш малодшы ўнук каталік, па вашаму загаду». Вежа ажно вохнуў. Чарцяня біла проста паддыхала. «Але ж мясцовасць, адкуль ты родам, гэта Польшча?» «Магчыма», — сказаў Кастусь. «Але цяпер гэта Гродзенская губерня. А заўтра наш Аўгуст далучыць да Гродзенскай губерні Варшаву. А жыхары, якія называюць сябе літвінамі, а свой край Літвою?» Размова і падабалася, і не падабалася вежы. Падабалася, бо чарцяня ведала, чаго хоча. Не падабалася, бо гэтыя веды пагражалі і ўнуку, і самому чарцяняці небяспекай. «А ты ўмееш гаварыць па-літоўску?» — з усмешкай спытаў ён. «Это ж, здаецца, не славянская мова». «Я маю на ўвазе не Літву жмуць», — упарта кусаючы вусны, сказаў юнак. «Я маю на ўвазе Літву Беларусь. І потым вы ж добра ведаеце, адкуль вырасла тая памылка». «Я то ведаю. А вось адкуль ведаеш ты? У мяне брат гісторык. І потым я не глухі. 17 год я чую слова Літва, а да мяне яго ўжывалі яшчэ 300 год». І тут вежа зрабіў апошнюю спробу павярнуць варатідла, на якім ткалля парка ткала лёс гэтых юнакоў. Нанёс апошній па-сапраўднаму страшны ўдар. Вонкава гэта выглядала як мілы жарт. Дзед наліў сабе яшчэ кубак кавы. «І ўсё ж ніякі ты, хлопча, не беларус. Ты паляк. Праўдзівей кажучы, мазур». Каліноўскі ўстрывожыўся. «Бо твой Амброзі Самойлаў, сын Каліноўскі, быў з візенскай зямлі, мечнік віскай зямлі, сын мечніка віскай зямлі, унук мечніка віскай зямлі. А віская зямля – гэта Мазовія». «То вы ўсё ведалі самі?» – разгублена сказаў Кастусь. «Нашто ж тады?» «Ты паляк, хлопча», — сказаў вежа. «Я ведаю, табе цяжка развітацца з рашэннем, якое зрабіў ты сам. Але гэта вялікі народ, які значна больш ведае аб сабе, чым мы ўсе. Гэтым трэба ганарыцца, а іншых тутэйшых кінуць іхняму лёсу, калі ўжо яны нічога не хочуць. Галоўнае — быць чалавекам, сынок». І раптам цішыню парушыў дзіўны прыглушаны гук. Кастусь смяяўся. Смяяўся горка, трохі з'едліва і глуха. «Так, Амброзі быў мечнік віскай зямлі. Але там жывуць і жмудзіны, і немцы, і палякі, і беларусы. Вы взялі няпэўны довад, князь, але няхай нават і так. Пасля яго мае продкі 170 год жылі на гэтай зямлі, елі яе хлеб, гаварылі яе гаворкай, умываліся яе вадою, спявалі яе песні. Ды да хіба не ўсё адно, калі я сам лічу сябе літвінам, беларусам, тутэйшым. Назавіце гэта як хочаце. Хіба не ўсё адно, калі дома ў мяне гавораць мужыцкай гаворкай, калі толькі адзін бацька для дзяцей ведае тое, што ў нас называюць польскай і якой не разумеюць палякі, бо гэта перакручаныя нашы словы. Вочы ў Кастуся блішчалі. І хіба не ўсё адно, калі нябожчыца маці не ведала іншай мовы. І браты мае, і я сам не ведаў да прагімназіі іншай. Вы чулі, якая там адзіная песня, што я помню ад маці? Плакаў бы я плакаў, ды не маю слёз, белыя бярозы пабяліў мароз. Вежа маўчаў. «Беларус?» – з глухой іроніяй сказаў Вежа. «Сябра трызненняў майго ўнука. Што ж, Бог з табою, сыня. Хай табе доля дае шчасця». І дадаў: «Псіхапаты, неразумныя! Мамчыны сынкі, што пахнуць малаком! Што ж гэта з вамі будзе, а?» У той год зноў спасцігла Прыдняпроўя страшная летняя повінь. Як насланнё нейкая, вада стаяла на ўзроўні сярэдняй вясенняй паводкі, Дняпро заліў паплавы, яругі вымачаны, старарэчышчы ператварыліся ў пратокі, ў доўгія азёры. Вада ападала патроху, і відаць было, што Дняпро войдзе ў трубу толькі на пачатку верасня. На ствалах дрэў, якія вызваліліся з-пад вады, быў тонкі пушок карэньчыкаў, так доўга стаяла повінь. На ўзгорках карычневая скарынка высахлай твані ляжала, як лямец, і ногі чалавека ламалі яе, пакідаючы дзіркі, у якіх была відаць чэзлая, жаўтавата-зялёная бы ў склепе трава. Стала ясна. Сенажаці па нізкіх месцах прапалі. Кастусь за лесем, трымаючы ў руках крыгу, ішлі поплавам. І крыга, разгорнутая падвойная рама, абцягнутая мярэшкай, нагадвала вялізнага, большага за хлопцаў празрыстага матыля. Ім было цяжка, ішлі па калена ў вадзе, даводзілася грудзьмі пракладаць сабе дарогу ў траве, малінавы скрыпень казытаў разгарачаны твар, павой чапляўся за ногі, ўсё вакол чырванела, бялела, жаўцела, здавалася, зацвіло бязмежнае плыткае мора. Бо травы стаялі ў вадзе, засыпанай каляровым кветкавым пылком.